odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 16-13 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Kościół w Polsce bez działań w sprawie pedofilii. Po 2 latach episkopat odwołuje przewodniczącego zespołu. Po nocnym ataku Izraela na Iran Polska wzywa do zaniechania eskalacji na Bliskim Wschodzie. Zajmie się sprawami m.in. chomika europejskiego. Kraków ma rzecznika do spraw zwierząt. Miało być zbadanie i wyjaśnienie przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich w polskim kościele. Jest krok wstecz. Episkopat odwołał dotychczasowego przewodniczącego zespołu, który miał stworzyć specjalną kościelną komisję dotyczącą przypadków pedofilii. Decyzja o powołaniu komisji została podjęta ponad 2 lata temu. Martyna Szymczakowska. Zespół, któremu przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, pracował przez ponad 2 lata, ale ze względu na podziały nie udało się nawet powołać komisji. Wyjaśnia dziennikarz zajmujący się tematyką pedofilii w kościele Tomasz Krzyżak. Biskupi się pokłócili. Publicysta i filozof Tomasz Terlikowski, który dotarł do poufnych dokumentów episkopatu, przekonuje, że to koniec wyjaśniania sprawy pedofilii w kościele. Decyzja biskupów oznacza, że w dającej się przewidzieć w przyszłości komisji w formie, jakiej chciał zespół ekspertów, nie będzie. Tomasz Krzyżak jest większym optymistą i liczy, że nowy zespół będzie chciał udowodnić swoją sprawczość. Bo czekają na to przede wszystkim osoby skrzywdzone. One czekają na sprawiedliwość. Na czele kolejnego zespołu powołanego przez episkopat stanął biskup Sławomir Oder. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polska wzywa do zaniechania eskalacji na Bliskim Wschodzie. Władze w Warszawie monitorują sytuację w regionie po tym, jak w nocy Izrael zaatakował Iran i zbombardował cele militarne, także te z bronią nuklearną. Kierownictwo polskiego MSZ-u zapewnia, że nasze placówki dyplomatyczne w Tel Awiwie i Teheranie są bezpieczne. W atakach Izraela na Iran zginęło co najmniej 78 osób, 329 jest rannych. Agnieszka Drążkiewicz. Po nocnych atakach Izraela na Iran w MSZ odbyła się pilna narada. Kierownictwo resortu skontaktowało się m.in. z placówkami na Bliskim Wschodzie. Przeanalizowana też lista Odyseusz, która zawiera dane Polaków przebywających w Iranie i Izraelu. Mamy zarejestrowane dla Iranu w tej chwili 4 osoby, a dla Izraela 64. Mówiła wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendy. Z ministerstwa odradza również wszelkie podróże do Iranu i Izraela. Dla obu państw obowiązują teraz najwyższe alerty. W każdej chwili do akcji może również wkroczyć wojsko, ale jak mówi rzecznik MSZ Paweł Wroński, w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Ministerstwo Obrony Narodowej jest w gotowości, natomiast to nie jest tak, że są gotowe 2 samoloty do wylotu. W nocy Izrael zaatakował 100 celów w Iranie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A o atakach Izraela na Iran będziemy mówić więcej. Zapraszamy do Trójki. 1 000 000 sztuk pocisków małokalibrowych dziennie będzie produkować MESCO. Zakład otworzył w Skarżysku Kamiennej nową halę produkcji amunicji. W uroczystości wziął udział premier Donald Tusk, który zapowiedział dalsze rządowe wsparcie dla przemysłu zbrojeniowego. W ostatnich tygodniach dzięki Ministerstwu Aktywów Państwowych udało się uwolnić ponad 4 miliardy złotych. I to są takie kolejne świeże pieniądze na wzrost możliwości produkcyjnych bardzo różnych dziedzin, ale mówię tutaj oczywiście o szeroko pojętej zbrojeniówce. MESCO należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Rodzina, przyjaciele i ludzie kultury pożegnali w Zalesiu Górnym Ewę Dałkowską. Aktorka zmarła 8 czerwca w wieku 78 lat. Koledzy wspominali ją jako serdeczną przyjaciółkę i znakomitą artystkę. Ewa Błaszczyk. Całe nasze dojrzałe życie zaczynałyśmy w kabarecie pod egidą. W maju grałam z Ewą Elizabeth Costello. No i właśnie nie zdążyłam. Miałyśmy się tak po latach dobrze spotkać. Zostaje we mnie piękna, niepokorna, wolna i prawdziwa i dobra. Adam Radecki. Ja pracowałem jako dramaturg panią Ewą przez wiele lat. Była taką osobą o wielkiej czułości, o niesłychanym poczuciu humoru. Jest osobą, która potrafi zagrać praktycznie w każdą historię. Tadeusz Chudecki. No Ewa była cudowna. Pomijam, że była wielką, wielką aktorką, ale nieprawdopodobnie piękną koleżanką. Zawsze uśmiechnięta. Ona zawsze była jakby sobą. Robiła to, co uważała, że jest słuszne. Ewa Dałkowska zagrała w kilkudziesięciu filmach, m.in. Sprawie Gorgonowej czy Nocach i Dniach. Stworzyła wybitne kreacje teatralne. Za swoje zasługi nagradzana m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski czy Złotym Medalem Gloria Artis. Kraków ma rzecznika do spraw zwierząt. Została nim Sabina Janeczko, prawniczka i specjalistka w zakresie weterynarii. Jak deklaruje, będzie szczególnie dbać o współpracę z mieszkańcami Krakowa i organizacjami prozwierzęcymi. Identyfikowałam te główne tematy, którymi musimy się zaopiekować i w tej chwili to, co nas gdzieś bardzo ciśnie, to jest kwestia ptaków podczas termomodernizacji budynków, ale też kwestia chomika europejskiego. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale mamy przedstawicieli tego gatunku na terenie naszego miasta. Nowa rzeczniczka planuje cykliczne spotkania z mieszkańcami Krakowa, żeby poznać ich pomysły i potrzeby. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 16, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu, piłka kobieca na początek i zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Europy. Dzisiaj selekcjonerka Nina Patalon przedstawiła skład na ten turniej. Nie zabrakło oczywiście największej gwiazdy, czyli Ewy Pajor z Barcelony. Jest bramkarka Kinga Szemik z West Hamu, Paulina Dudek z Paris Saint-Germain, Natalia Padilla-Bida z Sevilli, czy Weronika Zabistowska z Bayernu Monachium. Niespodzianek brak, mówi Michał Zawadzki, dziennikarz TVP Sport. Jak patrzę na całość powołań, na tą grupę wyselekcjonowaną przez selekcjonerkę Ninę Patalon, to mam wrażenie, że postawiła na sprawdzone zawodniczki. Na piłkarki doświadczone, na piłkarki sprawdzone w tej trudnej rywalizacji dwumeczu z reprezentacją Austrii, na piłkarki, które zebrały doświadczenie w Lidze A Dywizji Narodów, przegrywając 6 spotkań, ale tam moim zdaniem była geneza naszego awansu na Euro. Nie widzę tutaj niespodzianek. Polki podczas Euro w Szwajcarii zmierzą się w grupie z Niemkami, Szwecją i Danią. Pierwsze spotkanie 4 lipca. Jak wiadomo, Hubert Hurkacz wycofał się wczoraj z turnieju w Holandii. Jak się okazuje, polskiego tenisistę trafiły skurcze pleców. Hubert i jego team pracują nad rozwiązaniem problemu i zawodnik ma być gotowy do gry w turniejach na kortach trawiastych w Halle i potem wielkoszlemowym Wimbledonie. Kibice motoryzacji wiedzą, że dzisiaj rusza rajd Polski, który jest rundą Mistrzostw Europy, a i także naszego krajowego czempionatu. O szczegółach więcej powie ekspert motoryzacyjny Tomasz Mandra. Na liście zgłoszeń z 74 załogi do pokonania 14 bardzo trudnych odcinków specjalnych wiodących po mazurskich szutrach. Cieszymy się, że mamy całą czołówkę z europejskiego czempionatu. Wśród faworytów jest na pewno polska załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Nasza załoga liczy się w walce o zwycięstwo. Trzymamy kciuki. Pierwszy odcinek specjalny od 19. Godzinę później w Manchesterze odbędzie się pierwsza z dwóch zaplanowanych na ten weekend rund indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Od 15 zawodnicy zbierają punkty w biegach sprinterskich. W klasyfikacji generalnej, przypomnę, prowadzi Bartosz Marzlik przed Australijczykami Bradym Carsem i Jackiem Holderem. No i jeszcze dzisiaj wieczorem mecz rewanżowy o brązowy medal Ekstraklasy Koszykarzy. O 20:30 Anwil Wrocławek podejmie drużynę Trefla Sopot. W pierwszym meczu 88-85 wygrał Anwil. Przed nami piękny, ciepły i słoneczny weekend. Temperatura na krańcach południowo-zachodnich sięgnie 29 stopni Celsjusza. W nocy w całym kraju w końcu zrobi się pogodniej. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na południu do 13 nad morzem. A jutro na niebie przewaga słońca i temperatura nad samym morzem od 17 do 22 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich będzie te obiecane 29. Zapraszamy do reklamy. Świętuj z nami 130-lecie Skody wyjątkową ofertą. Skoda Octavia w leasingu już od 699 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. W tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. A dziś w audycji popołudniowej trzymamy rękę na pulsie i w serwisach i poza nimi dostaną Państwo bieżące informacje na temat wojny Izraela z Iranem. I w tej sprawie i w każdej innej mogą Państwo dzwonić 2 2 7 3. Daniel odbiera. Love. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Izrael zaczął kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie. Potężny atak miał na celu pozbawienie Iranu możliwości prowadzenia działań militarnych. W atakach zbombardowane zostały miejsca, które mogły służyć do prac nad stworzeniem bomby atomowej. Zginęli członkowie sztabu. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że zginęli szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Hossein Salami i szef sztabu irańskich sił zbrojnych Mohammad Bagheri. Według Reutersa zginęło 20 irańskich dowódców. Wszystko to dzieje się w momencie, w którym Izrael w Gazie prowadzi ludobójcze działania, a premier Izraela niemal traci stanowisko. O tych politycznych zawirowaniach słyszeli Państwo we wczorajszej audycji popołudniowej w Trójce. Mówiliśmy też o alarmistycznych informacjach dotyczących zbliżającego się ataku. Ten atak się wydarzył. Łączymy się teraz z profesorem Maciejem Munichem, ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rano Izrael zaatakował Iran. Iran nie pozostawił sprawy bez odpowiedzi, ale symetrii tutaj nie ma, prawda? No, jedyne co na razie wiemy o odpowiedzi irańskiej to wystrzelenie około 100 dronów, które przynajmniej nie mamy żadnych informacji, by spowodowały jakieś straty. Raczej należy czekać na noc i wtedy pewnie będzie się można spodziewać ataku rakietami, w tym balistycznymi. I to może rzeczywiście obronie przeciwlotniczej Izraela sprawić pewien problem, no ale zobaczymy. Ale czy to nie jest tak, że ta słaba na razie odpowiedź Iranu świadczy o tym, że Izrael zrobił z Iranem to, co wcześniej z Hezbollahem, pozbawiając właściwie możliwości wyprowadzania kontrataków, zniszczył go militarnie? No to chyba za dużo powiedziane. To znaczy nie spodziewałbym się, żeby Iran był aż tak osłabiony, żeby nie był w stanie wystrzelić dużej salwy rakietowej w stronę Izraela. Natomiast z pewnością podobieństwo polega na tym, że tak jak Izrael potrafił zlikwidować dowodzenie, głowę, nazwijmy to, Hezbollahu, tak tutaj próbował również to zrobić w odniesieniu do sił irańskich i dodajmy w znacznej mierze skutecznie. I tu szczerze mówiąc, słychać takie głosy zaskoczenia, że Iran dał się tak zaskoczyć. To znaczy wszyscy od wczoraj już spodziewali się, że rzeczywiście może dojść do tego ataku, a widzieliśmy dziś rano filmy z Teheranu, gdzie widać, że na przykład szef Korpusu Strażników Rewolucji został zabity w domu po prostu. To znaczy, że nie przewidziano tego uderzenia. To jest na pewno coś, co nie najlepiej świadczy o możliwościach wywiadu i rozeznania sił irańskich. Izrael deklaruje, że ten atak miał powstrzymać irański program atomowy. Jakie były sygnały wywiadowcze wskazujące na jakiś rozwój, przyspieszenie tego programu? Co do przyspieszenia, to nie było żadnych. Natomiast to, że on się rozwija, to wiadomo od dawna. I powiedzmy szczerze, Izrael od 20 lat trąbił, gdzie tylko mógł, że Iran może mieć broń atomową i w związku z tym on może zaatakować, więc to nie jest nic nowego. Natomiast pytanie tak naprawdę jest, czy Iran już tej broni po cichu nie ma. A w każdym razie jestem przekonany, że jeśli tylko Iran jako państwo w takiej wersji, w jakiej jest, przetrwa, to znaczy jako Republika Islamska, to on tę broń będzie miał, bo ta sytuacja, która jest w tej chwili, skłania władze Iranu do stwierdzenia, że skoro nie mieliśmy broni atomowej i zostaliśmy zaatakowani, to znaczy, że musimy ją mieć po to, by odstraszyć przeciwnika, żeby on w przyszłości nie zaatakował po raz drugi. To, co mi pan powiedział, mocno mnie niepokoi, bo z jednej strony pan powiedział, że być może Iran ma tę bombę atomową, a jednocześnie wcześniej powiedział pan o tym, że tak naprawdę dużej skali ataków możemy spodziewać się w nocy. Czy to nie jest tak, że my tej nocy możemy przekonać się, że Iran rzeczywiście ma tę broń atomową gotową do użycia? Nie wydaje mi się. To znaczy, nawet to jest założenie hipotetyczne czysto. Nawet gdyby Iran rzeczywiście posiadał jakąś broń atomową, to po pierwsze raczej bombę, a nie w wersji zminiaturyzowanej takiej, którą by mógł włożyć do rakiety jako głowicę. A po drugie, zaatakowanie bronią atomową w tej chwili, podczas gdy Izrael tej broni nie użył, znaczy to swoją drogą jest pewien paradoks, bo przecież przypominam, że Izrael formalnie nie posiada broni atomowej, ale jak mówi znane powiedzenie, nie zawaha się jej użyć. Więc mamy starcie dwóch państw, których jedno niby nie ma broni atomowej, a drugie jeszcze nie ma broni atomowej. No, więc to nie jest klarowna sytuacja z obu stron, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby Iran, nawet gdyby założyć taką hipotetyczną wersję, miał broń atomową, żeby jej użył teraz. Czy Netanyahu swoim działaniem i podjęciem tego ataku na Iran skutecznie odwrócił sytuację od strefy Gazy i problemów z utrzymaniem się na fotelu premiera? No i to jest główny cel jego, znaczy tego ataku w tej chwili, bo oczywiście nie chodzi o atak w ogóle, ale że ten atak nastąpił teraz, to jest w oczywisty sposób powiązane i ze strefą Gazy, i z brzegiem zachodnim, dodajmy, o którym się mniej mówi, i z kłopotami wewnętrznymi koalicji, która no przeszła dosłownie jednym głosem, bo uzyskała 61 głosów wczoraj w Knesecie na 120, więc większości znaczącej nie było. Zresztą niektórzy posłowie koalicji nawet nie głosowali za. Profesor Maciej Munich, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, naświetlał nam sytuację związaną z atakiem Izraela na Iran. Pięknie dziękuję. Proszę bardzo. Dziś w audycji popołudniowej więcej informacji o tym ataku usłyszą Państwo jeszcze w Pulsie Trójki po godzinie 17, około 17.40, no i oczywiście w każdym serwisie Trójki. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 16:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. No to teraz takie małe szkolenie z wyobraźni, ale ci, którzy są za kółkiem, to nie biorą udziału. Zamykamy oczy i wyobrażamy sobie świat idealny. W nim kupujemy oczywiście tanie mieszkanie na kredyt tylko dlatego, że dla przyjemności na kredyt. I ta umowa, którą podpisujemy, jest prosta, krótka, przejrzysta i w każdym banku właściwie taka sama, nie ma co czytać prawie. Wyobrażają sobie państwo taki scenariusz? Do tej wizji chce nas przybliżyć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiadając wprowadzenie ujednoliconych umów kredytowych. Prace nad wzorem takiej umowy dobiegają końca. Czy to oznacza, że wszystkie banki będą miały taką samą umowę i skończy się mały druczek i gwiazdki gdzieś tam w nich zawarte? O tym Jacek Frenzel. Prezes UOKiK chce, żeby nowo zawierane kredyty hipoteczne były jednakowe dla wszystkich banków w Polsce. Jeżeli to uprości i nie będzie tych abuzywnych tak zapisów w umowach, no to pewnie to dla kredytobiorców będzie dobre rozwiązanie. Każdy kredytodawca, zawierając z konsumentem umowę kredytu hipotecznego opartego o okresową stałą stopę procentową, obowiązkowo musiałby posługiwać się wzorcem z ustawy o kredycie hipotecznym. Bartosz Klimczuk, UOKiK. Bank zaś nie mógłby przy tym wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, ani sprzedawać wraz z kredytem hipotecznym dodatkowych usług poza ubezpieczeniem nieruchomości. Dzięki temu wysokość rat byłaby bardziej przewidywalna dla konsumentów. Propozycja jest dobra, jest do przyjęcia. Myślę, że buduje zaufanie zarówno po stronie sektora finansowego, jak i klientów, to znaczy jednolita umowa kredytowa daje poczucie większej pewności dla klientów i dla instytucji finansowej. Andrzej Sowa, dyrektor kredytów i ubezpieczeń ING Bank Śląski. Dla klienta oznacza to przejrzystość, krótszy pewnie czas na analizę tej umowy, bo umowa będzie dostępna w akcie ogólnopolskim, prawnym, który będzie wprowadzał ten dokument, a dla banków ma to też istotne znaczenie, dlatego że pewność prawna tej umowy no, będzie gwarantem tego, że umowa nie będzie mogła być podważana. W Polsce umowy kredytowe są zupełnie niepreferencyjne i bardzo odstajemy od Europy. Banki mają bardzo dobrą pozycję i to jest kosztem konsumenta, więc uważam, że powinno być to zmienione. Takie ujednolicenie umów, żeby wszystkie banki miały jedną, to dobry pomysł? Ja się spodziewam, że to spowoduje, że będą bardziej transparentne, że będzie to jakoś uzgodnione też z konsumentami, więc myślę, że to dobry pomysł. Jakie zapisy w takim wzorcu umowy są zawarte, bo wiem, że państwo konsultują ten projekt. Jego osią jest to, żeby był to kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania. Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich. To jest oczywiście kwestia możliwości oferowania wraz z umową o kredyt mieszkaniowy dodatkowych usług, takich jak na przykład rachunek bankowy, karta, ubezpieczenie. To jest praktyka, która dziś jest powszechnie stosowana i ona pozwala na to, żeby koszty kredytu obniżyć. Prezes UOKiK chciałby, żeby ten kredyt był wolny od tych dodatkowych usług, ale to jest jeszcze kwestia otwarta. Tutaj bardziej chodzi o to, aby te umowy były jednakowe wszędzie, czyli żeby każdy bank stosował taką samą umowę. Paweł Jurek, rzecznik prasowy Pekao S.A. A przez to, że ta umowa miałaby de facto taką akceptację ustawową czy też rozporządzeniem, to oczywiście daje gwarancję obu stronom, że umowa jest ważna i ewentualne podważanie z jednej czy z drugiej strony byłoby praktycznie nieskuteczne. Co ta zmiana, którą proponuje prezes UOKiK-u, da klientom? Wszystkie zapisy tej umowy będą takie same, no i dadzą pewność, że tam rzeczywiście nie będzie tych gwiazdek, czyli że te postanowienia, które się znajdą w umowie, to jest dokładnie to, co zostało przewidziane w przepisach prawa. Wracamy do świata idealnego. Przedstawiciele UOKiK-u i banków zgodnie twierdzą, że taka umowa powinna pomóc wszystkim. Diabeł jednak tkwi, gdzie tkwi, i szczegóły umów są w trakcie konsultacji. A później muszą jeszcze przejść przez Sejm i tak dalej. A prezes UOKiK-u, Tomasz Chrustny, chyba trochę jeszcze w idealnym świecie liczy, że projekt zostanie uchwalony najpóźniej za rok. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned on what you stand on to see clearly. Now, wandering not too far, it all comes around. You wonder who it was who made the choices in that town. 'Cause that was so still you. You're the sum of all these parts, and we can work together to become. I know. If not now,

Pora na ekonomię w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Tak jest, to zaczynamy od ważnego tematu. Od cen ropy po nocnych atakach Izraela na Iran te ceny podskoczyły do niemal $80. Teraz widać wyraźne uspokojenie, ale rynki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Ceny ropy naftowej pozostają na poziomie w okolicach $74. Za baryłkę to jest około 6% więcej niż na wczorajszym zamknięciu. Sytuacja na rynku ropy naftowej będzie pozostawała w najbliższym czasie bardzo dynamiczna. Te najbliższe godziny, kilkadziesiąt godzin przyniesie nam odpowiedź, kiedy i w jakiej skali doczekamy się odwetu Iranu na Izrael za nocne ataki. Mówi Urszula Cieślak, analityczka z biura maklerskiego Reflex. Z kolei analitycy z platformy ePetrol wyliczają, że za litr benzyny 98 możemy wkrótce zapłacić nawet 5,81. Nie będzie to jednak natychmiastowa zmiana, a powolny ruch w górę w ciągu kilku najbliższych dni. Ciąg dalszy o wzrostach cen, ale teraz o hamującej inflacji. GUS podał, że w maju ceny były wyższe niż przed rokiem o 4%. W kwietniu dla porównania ten wskaźnik wynosił 4,3%. Ekonomistka PKO BP Anna Wojtyniak mówi, że odczyt jest lepszy od wstępnego szacunku, choć cenę podbijało na przykład jedzenie. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w maju o 5,5% wyższe niż przed rokiem. W dalszej części roku inflacja żywnościowa powinna nieznacznie hamować, aczkolwiek czynnikiem ryzyka pozostają warunki pogodowe. Dodajmy, że maj był kolejnym z rzędu miesiącem hamowania inflacji. To pozytywny sygnał dla Rady Polityki Pieniężnej, chociaż jej przewodniczący Adam Glapiński w czasie ostatniej konferencji studził nastroje i nie deklarował żadnych ruchów Rady. Serwis ekonomiczny kończymy notowaniami walut i giełdą. Za franka płacimy teraz 4,56, dolar kosztuje 3,70, euro 4,27, funt brytyjski 5 zł i 2 grosze, a na giełdzie WIG20 jest teraz prawie 2% pod kreską. Czy może być przyjemniejsza informacja pogodowa niż taka, że przed nami piękny, ciepły i słoneczny weekend? To słowa synoptyka, ale na wszelki wypadek, jakby się miało nie sprawdzić, to personalia zachowuje dla siebie. Jutro na niebie przewaga słońca, temperatura nad morzem 17 do 22 stopni, na pozostałym obszarze kraju 21 stopni na wschodzie, 29 na krańcach południowo-zachodnich. 25 minut do godziny 17. Ciekawi mnie, jak Państwo wspominają plac manewrowy na egzaminie na prawo jazdy. Ja pamiętam podjeżdżanie pod górkę, auto zgasło, ale błędy mogły być dwa, więc za drugim razem depnąłem gaz, samochód wył, a sprzęgło dało o sobie znać zapachem. No ale podjechałem. Plac może zniknąć z egzaminu na prawo jazdy. Dobrze to czy źle? Ekspert zaraz da nam odpowiedź na antenie, ale najpierw Państwo i historie z placu, których nie da się zapomnieć. 2 2 7 3, proszę dzwonić, Daniel odbiera. 22 minuty do godziny 17. Tu program trzeci. Czy place manewrowe pomagają, czy przeszkadzają w nauce na prawo jazdy? O tym między innymi będę rozmawiał z Filipem Gregą z Akademii Bezpiecznej Jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze. Ministerstwo Infrastruktury robi podchody pod zmianę egzaminów na prawo jazdy. No i w związku z tym dwóch posłów, Wiesław Różyński i Adam Dziedzic z PSL-u, złożyli interpelację dotyczącą przyszłości egzaminów praktycznych. W niej zwracają uwagę na to, że Polska pozostaje jednym już z nielicznych krajów Unii Europejskiej, w których ten etap zadań na placu manewrowym w trakcie egzaminu na prawo jazdy jest obowiązkowy. Nie wymagają tego przepisy unijne. Większość krajów z tego zrezygnowała i raczej testuje podobne umiejętności kierowców po prostu w takim zwykłym, naturalnym ruchu drogowym. Czy plac manewrowy jest nam do czegokolwiek potrzebny? Proszę powiedzieć. To oczywiście, że nie jest taka prosta odpowiedź, bo musimy sobie najpierw zdefiniować właśnie, jaki jest jego cel i o której części, że tak powiem, historii mówimy. Czy mówimy tutaj o obszarze procesu szkolenia czy egzaminowania? No bo o ile proces szkolenia, ten czas, kiedy rozpoczynamy karierę za kierownicą, kiedy zaczynamy się uczyć obsługiwania urządzenia, które nazywa się samochód, a więc ruszania we właściwy sposób, zatrzymywania w miejscu, w którym naprawdę chcemy się zatrzymać, czyli operowania samym narzędziem, samym urządzeniem, no ten plac jest niezbędny. Robienie tego na drodze publicznej jest, no delikatnie mówiąc, być może nawet niebezpieczne. Lepiej trafiać w plastikowy pachołek niż w metalowy słupek, nie mówiąc o albo aucie sąsiada właśnie. No proszę zobaczyć, jak często widzimy na drogach takie znaki ustawione przez właścicieli posesji, że zakaz wjazdu samochodom nauki jazdy na przykład. Możemy to jest dość popularne. Natomiast jeżeli mówimy o egzaminie, no to jaki jest cel tego zadania na placu egzaminacyjnym, tego zadania drugiego, tak zwanego, jak to mówią, łuku, rękawa, fajki, różnie to nazywają. Jest to po prostu przejazd z miejsca, z pozycji pierwszej, prawidłowe upewnienie się, czy możemy rozpocząć jazdę i przejazd pasem ruchu, który się kończy skrętem w prawo o 90 stopni i zatrzymanie go w dokładnie konkretnym miejscu, nie za daleko, nie za blisko, tak żeby znowu nie potrącić pachołka, a potem wycofać tą samą drogą i zatrzymać. Cel jest prosty. Sprawdzenie, czy ta osoba panuje nad tym urządzeniem, zanim jeszcze wyjedą w ruch drogowy. Brzmi to, szczerze mówiąc, z mojej perspektywy, tak jak pan to teraz opisał, całkiem sensownie i dziwi mnie trochę, że inne kraje z tego rezygnują. No jednak taki prosty, szybki test, czy ktoś w ogóle auto umie obsługiwać przed wyjechaniem na drogę publiczną, no nie jest to głupia rzecz. No to teraz dwie rzeczy powiem. Pierwsza, proszę zwrócić uwagę, jak wielka jest niezdawalność egzaminu na tym zadaniu. To jest blisko 40% osób sobie nie radzi, czy to z utrzymaniem toru jazdy, i to muszę panu powiedzieć, że również do przodu, co jest przerażające, jak i oczywiście z potrąceniem pachołków. To o czym to świadczy? To świadczy, że przychodzi na egzamin osoba, która nie panuje nad pojazdem w sposób wystarczający i tak oczywiście wiem, że będzie tutaj pewien podwyższony poziom stresu, który oczywiście ma wpływ na kierowanie pojazdem, ale to nie jest taki poziom, który miałby pozwolić na jakby szukanie jakiegoś takiego, nie wiem, zabrakło mi w tej chwili słowa, zrzucanie winy na poziom stresu, bo ja nie dałem sobie rady, bo to jest elementarna umiejętność. Ale czy to nie jest tak, że na przykład ten plac manewrowy w takim kształcie, w jakim jest teraz, jest po prostu przesadnie skomplikowany i jednak oderwany od rzeczywistości i takich prawdziwych warunków życiowych? On ma jedną wadę, bo w wykonaniu tego zadania nie wolno się zatrzymać. W przypadku kategorii B, bo mówimy o tej najbardziej popularnej kategorii B, to zadanie trzeba pojechać do przodu i cofnąć bez zatrzymania, że zatrzymać oczywiście na końcu i cofnąć tu bez możliwości zatrzymania. Cały czas koła mają się kręcić, bez względu na prędkość, ale mają się kręcić. I to jest takie nienaturalne, bo jak kierowca parkuje i nie widzi, to się zatrzyma, zajrzy, nawet sobie wysiądzie, zobaczy, prawda, ile mu tam jeszcze miejsca zostało i cofnie. I tutaj być może korekta jest istotna, no ale z drugiej strony przyjmijmy, że jedziemy wąską jezdnią i gdzieś tam chcielibyśmy się schować, bo za nami jedzie pojazd uprzywilejowany i nagle się okazuje, że taki kierowca no nie panuje nad pojazdem, nie potrafi cofać. Ja oczywiście wiem, że w tej chwili systemy w pojazdach są coraz nowocześniejsze i naprawdę nie potrafić parkować, posiadając kamerę cofania, to naprawdę trzeba być mistrzem świata, w cudzysłowie. Tutaj notabene wszystkie systemy, które nie zastępują kierowcy, ale pomagają mu, czyli kamery, 360, różne historie są na egzaminie państwowym dopuszczalne. Można z nich korzystać. To tak już poza tematem. Natomiast powstaje tylko pytanie, czy posiadanie tego placu przez szkołę jazdy jest potrzebne, czy tutaj nie należałoby pomyśleć o zlikwidowaniu tego? Pewnie tak. Natomiast z egzaminu bym nie rezygnował, bo proszę zwrócić uwagę, że zdarzają się straszne wypadki, straszne tragedie na placu egzaminacyjnym, sytuacje niezwykle niebezpieczne. A dlaczego inne kraje tego nie mają? Czy my mamy głupszych kierowców? Nie. Ja myślę, że problemerzy niestety, i tutaj z całym szacunkiem do moich szanownych kolegów instruktorów nauki jazdy, ale i jednocześnie z kamyczkiem, dużym kamieniem, no nie ma w Polsce odpowiedzialności za proces szkolenia, żadnej. Rynek tego nie weryfikuje i ludzie są przygotowani pod egzamin na tak zwaną małpę, zamiast nauczyć się intencjonalnej jazdy, a nie ma odpowiedzialności żadnej. W tych krajach, na które patrzymy, gdzie no byśmy też tak chcieli, żeby bez placu, tam ludzie, instruktorzy odpowiadają za przyszłą karierę swoich absolwentów, a poza tym, żeby zostać tam instruktorem, to naprawdę trzeba się wykazać umiejętnościami. U nas byle kto i może w każdej chwili zostać instruktorem i to troszkę jest problematyczne. Czyli pan placu manewrowego by nie likwidował, ale za to jakiś specjalny plac dla instruktorów by zorganizował? Nie likwidowałbym placu egzaminacyjnego, bo naprawdę, jeśli go zlikwidujemy, to proszę mi wierzyć, tuż jeżeli nie opanował na placu toru jazdy i momentu zatrzymania właściwego, to znaczy, że to nie opanuje na mieście. No innej jakby opcji nie ma. Proszę zwrócić uwagę, że przecież są ludzie, którzy zdają egzamin państwowy za pierwszym razem. Nie mówię, że w ogóle zdają, ale zdają za pierwszym razem. Nie ma z tym problemu. Tak się dzieje. Są szkoły jazdy, które mają ogromną zdawalność, 70-80% i jakoś się da. No to znaczy, że da się nauczyć ludzi różnych, tylko kwestia metodyki kształcenia, dydaktyki i odpowiedzialności za własną pracę. Filip Grega, Akademia Bezpiecznej Jazdy. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego bezpiecznego. A państwa pytam, jak to było z tym placem manewrowym w państwa przypadku? Mi się akurat udało takim psim swędem trochę za pierwszym razem, ale no, tak jak już powiedziałem wcześniej, łatwo nie było. Musiałem dosyć mocno wyżyłować auto, żeby drugi raz na górkę wjechać i już kolejnego błędu na placu nie popełnić. 2 2 7 3, Daniel Leśniewski czeka przy telefonie. Jeszcze nie było tak źle. bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Taki plac manewrowy, to ja tak sobie myślę, że może zestresować. Są pewne sposoby na relaks, o których więcej już teraz Państwo usłyszą. Dodam tylko jeszcze, że do godziny 17 zostało nam 11 minut. Las może leczyć, ale to nie tak, że ten las się w małych dawkach raz na tydzień podaje i się człowiek lepiej czuje. Tu się trzeba zanurzyć. Shirin Yoku. Kąpiel leśna. Sztuka poszukiwania ciszy i relaksu w lesie jest możliwa i podobno działa. W puszczy dla Państwa popluskała się Karolina Gonet. Nazywam się Maggie, będę dzisiaj waszą przewodniczką, poprowadzę was, więc kochani, zapraszam was do tej furtki do lasu i tam proszę, że po jej przekroczeniu będziemy mogli powiedzieć, zaczęliśmy kąpiel leśną. W momencie przekraczania proponuję, polecam, zachęcam dobrowolnie pomyśleć sobie, z jaką intencją tu i teraz wchodzę do tego lasu. Pełna kąpiel leśna dwugodzinna potrafi zredukować kortyzol. Maggie Wards-Modlibowska, autorka projektu Beyond the Frame, artystka konceptualna, przewodniczka kąpieli leśnych. Reguluje się ciśnienie, co jest fenomenalne. Czy mamy za wysokie, czy za niskie, las nam wyreguluje to ciśnienie. Poprawia się jakość snu. I czwarta rzecz, która mnie jako artystkę szczególnie poruszyła w momencie, kiedy weszłam w świat Shinrin Yoku, to, że kreatywność i sposób rozwiązywania problemów wzrasta nam o 50% po kąpieli leśnej. Czym taka kąpiel leśna różni się od zwykłego spaceru po lesie? No przede wszystkim tym, że ma ułożoną konkretną sekwencję, gdzie aktywizujemy poszczególne zmysły, żeby najefektywniej wyciszyć przebodźcowane umysły i zwiększyć jego wydajność. Można dotykać tą częścią ciała, można dotykać policzkiem. Eksplorujemy las w inny sposób. 30-minutowy spacer 5 razy w tygodniu w zieleni, w naturze zmniejsza ryzyko zachorowania na depresję o 30%. Anna Choszcz-Cendrowska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Powiedzenie, że las to zdrowie, to już nie jest tylko pusty slogan, ale realnie mamy dowody na to, że wpływa na nasz dobrostan. Anna Pikus, Wydział Społecznych Funkcji Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Jesteśmy w takim etapie podchodzenia do przyrody i do rekreacji w lesie tak bardzo zadaniowo. Chcemy bić rekordy, liczyć kroki, liczyć kalorie. To kąpiel leśna jest o tym, żeby po prostu być. Realnie uruchomić wszystkie nasze zmysły, zwłaszcza te, których na co dzień nie doceniamy, jak słuch, jak dotyk, takie zatrzymanie się i poświęcenie chwili na to, żeby właśnie się skupić. Pójdziemy do następnej bazy, a w tym czasie proponuję, żeby skupić się na obserwowaniu ruchu w lesie. Kolejne zadanie, mamy usłyszeć las. Ja chyba nikogo nie zaskoczę moją odpowiedzią, ale ja wsłuchiwałam się moją ulubioną stację radiową w czasie rady. A, cudnie! Jesteśmy już po kąpieli leśnej. Możemy gadać. Wystawę Beyond the Frame można zobaczyć w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym do 25 czerwca. To okazja, by doświadczyć, czym naprawdę jest kąpiel leśna. W weekend dobra pogoda, na kąpiel w sam raz, a jedyną w Polsce certyfikowaną ścieżkę terapii leśnej znajdą Państwo w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. Może to dobry pomysł na ten weekend z dobrą pogodą. A jakby Państwo już mieli dość tego relaksu, to można zastosować kąpiel urzędniczo-prawno-finansową i wczytać się w umowę kredytu hipotecznego. Ja uważam, że taki pomysł ujednolicania wzorów kredytów hipotecznych jest bardzo zły, bo pytanie, czemu to miałoby służyć? Znaczy, jeżeli ujednolicimy wzór kredytów hipotecznych, dlaczego nie mamy urozmaicić wzoru kredytów konsumenckich? Moim zdaniem to jest niebezpieczne myślenie. To jest pozbawianie ludzi rozumu i tego, żeby decydowali o tym, co jest dla nich dobre. Mi się wydaje, że każdy ma na tyle rozumu w głowie, że potrafi rozpoznać, czy dana umowa jest dla niego korzystna, czy jest niekorzystna. W Polsce panuje prawna zasada swobody zawierania umów i to jest bardzo dobra zasada. No to teraz jakie plany na weekend? Czy kąpiel leśna, czy jednak urzędniczo-prawno-finansowa? Czy spacer w zagajniku, czy czytanie umowy kredytu hipotecznego?